istey bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste, öter aheste aheste, ötme bülbül yârim hasta, ötme bülbül yârim hasta, ah neyleyim şu gönlüme, hasret kaldım sevdiğime, ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam, ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam, ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam, ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Bülbülleri har ağlatır, bülbülleri har ağlatır, aşıkları yaralatır, aşıkları yaralatır. Bel feleğe neylemişim, bel feleğe neylemişim, beni her bahar beni her bahar ağlatır. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam, ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam, ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam, ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam.